کہ آپ نے ہر باب قائم کرنے پر اس سے پہلے غسل کر کے دو رکعت نماز پڑھی پھر وہ باب قائم کیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ تسوید اور تبعیض کا کام مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں آپ نے انجام دیا اور ہر ہر روایت کو بہت ہی چھان پھٹک کر اس کتاب میں درج فرمایا ہے. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے نو عمری کے زمانے میں یہ خواب دیکھا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ ایک پنکھے سے اور مور چھل سے آپ کو پنکھا جھل رہے ہیں. علماء سے جب اس کی تعبیر معلوم کی گئی تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی صاحب خواب کو یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو صحیح اور غلط احادیث کے درمیان امتیاز کرنے کی سعادت سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے خاص بندوں کو خاص توفیق سے نوازا ہے, خاص صلاحیت عطا فرمائی کہ آج ہم اگر اس کا تصور کریں تو عقل قبول نہیں کرتی. ایسی زبردست صلاحیت والے افراد امت میں پیدا کیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں وفات ہوئی, کل 62 یا قریب 63 سال کی عمر آپ نے پائی. اور بچپن ہی سے آپ کے حافظے کا حال یہ تھا کہ 10 کی عمر میں حفظ قرآن سے فارغ ہو کر احادیث کو یاد کرنا شروع کیا اور 16 کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بہت بڑے محدثین حضرت عبداللہ ابن المبارک, حضرت وقیع ابن الجراح اور دیگر حضرات کی کاپیاں پوری کی پوری یاد کر لیں. اور حافظہ ایسا غضب کا تھا کہ استاد حدیث پڑھتے اور ان کے پاس کاپی بھی نہ ہوتی, بس ایک مرتبہ سننے کے بعد وہ حدیث دل پر نقش ہو جاتی اور بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات آپ سے اس بارے میں منقول ہیں. 1000 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا اور تقریباً 600,000 حدیثوں کو یاد کیا, جن میں سے اس کتاب میں 7,262 روایتیں یہاں پر جمع فرمائی ہیں. اور صرف یہ کہ آپ ایک عالم ہوں, معلومات کا ذخیرہ رکھیں یہی نہیں بلکہ آپ بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ بھی تھے, عبادات کا ذوق و شوق بھی مثالی. چنانچہ آپ کے حالات میں لکھا ہے جو ہم سب کے لیے قابل عبرت ہو, یہاں بڑی تعداد میں علماء اور حفاظ موجود ہیں, ذرا اپنا محاسبہ کریں اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ذوق عبادت کا اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک میں دن کے اندر فجر کے بعد سے قرآن شروع کرتے افطار تک ایک قرآن ختم ہر دن، اور ہر رات تراویح میں اور نوافل میں 10 بارے یومیہ پڑھنے کا معمول، گویا ہر دن 40 بارے پڑھے جا رہے ہیں، دن میں ایک قرآن، رات میں 10 بارے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت موجزن ہو، جس کو عبادات میں ایسا لطف آتا ہو کہ دنیا والوں کو اپنی لذتوں میں بھی وہ لطف نہیں آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ کتاب امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال قبولیت عطا کی۔ جو آدمی اس کتاب کو نہ پڑھے آج وہ عالم نہیں کہلایا جاتا ہے۔ پہلے بخاری پڑھو پھر سند ملے گی، سارے مدرسوں کا یہی حال، اور کیوں نہ ہو قبولیت۔ اس میں تو سراپا پیغمبر علیہ السلام کے اقوال و افعال مذکور ہیں، اور آپ کی ذات عالی سے جو کلمات نکلے وہ بھی وحی ہے، اگرچہ وہ غیر مطلوع ہے تو وہ بھی وحی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی سراپا قرآن پاک کی تفسیر و تشریح ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا صحابہ نے، کیف کان خلق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، امی جان بتائیے، کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے جاؤ، حضور کو دیکھتے جاؤ، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، مدحت خیر البشر اعجاز ہے تحریر کا، مدحت خیر البشر اعجاز ہے تحریر کا، یہ بھی ایک انداز ہے قرآن کی تفسیر کا۔ حضور کی سیرت بیان کرو، یہ بھی گویا قرآن کی تفسیر ہے، اور جو بہر انداز ہوں شایان شان مصطفیٰ، جو بہر انداز ہوں شایان شان مصطفیٰ، لفظ ایسے ڈھونڈنا لانا ہے جوئے شیر کا، یعنی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ حضور کی کامل تعریف کر سکیں، کامل مدحت کر سکیں۔ تو یہ تو مجموعہ حضور کے اقوال و افعال و تقریرات کا ہے، تو کیوں مقبول نہ ہو، صحیح ترین باتیں۔ تو جو بھی حضرات اس کو پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ سب خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس کتاب میں ایک نرالا انداز ہے، یہ خالی حدیث ہی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ مجتہدانہ شان رکھنے والی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ شروع سے لے کے آخر تک روایات سے مسائل، احکامات، عقائد مستنبط فرماتے ہیں، اور آپ پہلے ایک عنوان قائم کرتے ہیں اور دلیل میں حدیث لاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سی جگہ ایک حدیث کئی کئی مرتبہ لائی جاتی ہے کیونکہ کئی کئی مسائل اس سے نکلتے ہیں اور جو عنوان ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ترجمۃ الباب اور استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے بخاری پڑھانے والے کی کہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں انطباق پیدا کرے دعویٰ اور دلیل میں مطابقت ہونی چاہیے اور بعض جگہ تو مطابقت کھلی بھی نظر آتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی لیکن بعض مرتبہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بخاری پڑھانے والوں کو با کھینچتان کے پتہ چلتا ہے اوہو حضرت نے یہ انتباہ کیا ہے اسی لیے کہتے ہیں فقہ البخاری فی ترجمتی امام بخاری کی فقہ جاننی ہے تو ان کے تراجم کو دیکھو اس کتاب میں شروع میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تراجم پر کچھ کچھ کلام لکھا ہوا ہے اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو اس موضوع پہ پوری کتاب لکھ دی بہت زبردست کتاب ہے الابواب والتراجم اب ماشاءاللہ نئے انداز میں چھپ کے آ گئی ہے میرے خیال میں 6-7 جلدوں میں طویل زخیم جلدوں میں آئی عجیب و غریب معلومات ہیں اس میں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ احادیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اور ترجمے میں اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں پوری کتاب اسی انداز کی ہے فقہی ابواب بھی آئے معاشرتی ابواب بھی آئے سیر اور مغازی کے ابواب بھی آئے آخر میں جو ابواب ہیں وہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کہ جو باطل فرقوں نے غلط باتیں امت میں پیدا کرنے کی کوشش کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اس کی تردید فرمائی مدلل باطل فرقے معتزلہ ہوں قدریہ ہوں جبریہ ہوں جہمیہ ہوں اس نام کے فرقے تو آج نہیں رہے لیکن ان فرقوں کے اندر جو گمراہی کی بنیاد تھی وہ قدر مشترک کے طور پر آج جو باطل فرقے ہیں ان میں بھی وہ بات پائی جاتی ہے اور وہ قدر مشترک کیا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار بنانا کہ جو بات عقل میں آئے وہ تو ٹھیک ہے اور جو عقل میں نہ آئے تو کتنی صحیح سند سے ثابت ہو اسے اٹھا کے ایک طرف کر دو یہ سارے باطل فرقوں کا قدر مشترک کے طور پر یہ نظریہ رہا ہے آج بھی ہے جتنے بھی باطل فرقے ہیں گمراہ کن نظریات رکھنے والی جماعتیں ہیں ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے قرآن کی صریح آیت موجود ہے قطعی ثبوت حدیث موجود ہے اگر ان کی عقل قبول کر لے تو ٹھیک ہے عقل قبول نہ کرے تو اس کو رد کر دیں گے الٹی سیدھی تاویلات کریں گے انہی میں سے بعض لوگوں نے یہ بات چلائی کہ صاحب آخرت میں وزن وغیرہ کچھ نہیں ہونے والا ہے بھائی کیوں نہیں ہونے والا کہ دنیا میں تو ہوتا نہیں کوئی نماز پڑھے تو نماز کا کیا وزن ہمارے پاس تو کوئی ایسا ترازو ہے نہیں کہ نماز کو تول لے پڑھ لی ختم ہو گئی نماز روزے کا کیا وزن تلاوت کا کیا وزن زبان سے بات نکلی ہوا میں اڑ گئی، اسے کیا تولا جائے؟ تو گدی میں بات نہیں آئی تو کہتے ہیں وزن وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور وزن سے مراد انصاف ہے. خامخواہ حالانکہ قرآن پاک میں متعدد جگہ وزن کا بھی ذکر ہے، میزان کا بھی ذکر ہے، بہت مضبوط انداز میں سورہ اعراف میں فرمایا گیا والوزن یومئذ الحق، وزن تول قیامت میں برحق ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو مومن کی شان کیا ہونی چاہیے بتاؤ؟ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم سر جھکاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہاں بھائی ہوگا. کیسے ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہوگا، یہ ہونا چاہیے. مگر نہیں، دماغ میں جو کجی ہے اس کی وجہ سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس نظریے کی تردید کے لیے باب قائم کیا، اور یہی اس کتاب کا آخری باب ہے. اور اس میں ترجمۃ الباب میں عنوان بنایا قرآن پاک کی ایک واضح ترین آیت کو، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، پھر کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کسی نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا برا عمل کیا ہوگا، ہم سب کو لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے. کوئی اس میں نہ رہے کہ میاں بڑا وقت لگے گا، کروڑوں آدمی، اربوں آدمی، لائن پہ لائن لگے گی، سب تھک جائیں گے. فرمایا کچھ فکر مت کرو، کفا بنا حاسبین، ہم سیکنڈوں میں سب کا راستہ صاف کر دیں. ایک سیکنڈ. ہمارے ہاں ٹول لگتا ہے، ٹول سڑکوں پہ دیکھا نہیں، ہائی وے پر تو لائن لگ جاتی، حالانکہ ایک ایک پیسے میں کتنی دیر لگے، ایک ایک منٹ، پھر بھی لائن لمبی. لیکن دوسرے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، گاڑی کے اوپر چپ لگی ہوئی ہے، اور کوئی گاڑی رک نہیں رہی، سب چلی جا رہی ہیں تیز رفتار، لیکن جب ایک جگہ سے گزریں گی ان کا پیسہ کٹ جائے گا، ٹول وصول. سائیں سائیں چلی جا رہی ہیں، سب کا پیسہ کٹ رہا ہے، اور جس حساب کی گاڑی ہے ویسے ہی کٹ رہا ہے، چھوٹی ہے تو اس حساب سے، بڑی ہے تو اس حساب سے. تو یہ آدمی نے جب ایسی چیز بنا لی کہ بغیر رکے کام ہو رہا ہے، تو جو خلاق دو جہاں ہے کیا وہ ایسا انتظام نہیں کر سکتا کہ سیکنڈوں میں سب کو پکڑا دیا جائے، لو پرچی پکڑو، تمہارا وزن اتنا ہے، ہو نہیں سکتا ہے؟ جب آدمی ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور وہاں سب چیز تل جائے گی، نماز بھی تلے گی، روزہ بھی تلے گا، ذکر اذکار بھی تلیں گے، اور وزن پیدا ہوگا دو چیزوں سے. یہ سب سمجھ لیں جتنے بھی حاضرین ہیں. نمبر ایک، حسن نیت، نیت ٹھیک ہوگی تو وزن. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ میدان حشر میں ایک آدمی آئے گا جس کے رجسٹر کے رجسٹر برائیوں کے بھرے ہوں گے، ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، حکم ہوگا کہ رکھ دو اسے ترازو پہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رکھ دو، وہ کہے گا الہ العالمین اور مزید کیوں رسوا فرما رہے ہیں، جو فیصلہ کرنا ہو کر دیا ہی جائے، کہ نہیں ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، رکھ دیا جائے گا، سارا برائیوں کا پلہ نیچے جھک جائے گا، اور یہ ڈر کے مارے بے حال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی ایک امانت رکھی ہوئی ہے لے کے آؤ، وہ لائی جائے گی، اور جیسے ہی نیکی کے پلے میں رکھیں گے وہ جھک جائے گا، سارے پلے برائیوں کے وہ سب ہلکے پڑ جائیں گے، یہ حیران، جا کے دیکھے گا تو پرچی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، کبھی زندگی میں اس نے انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا، آج اتنا وزنی بن گیا ساری برائیوں کے رجسٹر ہلکے پڑ گئے، نیت ہوگی صحیح تب عمل میں وزن پیدا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کی دو رکعت اور ساری امت کی ساری عبادتیں اگر موازنہ کیا جائے تو دو رکعت حضور کی بھاری پڑ جائیں گی، کیونکہ وہ نیت کہاں سے لاؤ گے جو پیغمبر کو حاصل ہے، ایک تو یہ ضروری، اور دوسری چیز جس سے وزن پیدا ہوگا وہ اتباع سنت ہے، عمل سنت کے موافق ہے تو وزنی ہے، اگر سنت کے موافق نہیں ہے تو اگرچہ نیت درست ہو پھر بھی وزنی نہیں، کیونکہ ماڈل جو ہے، نمونہ، اسوہ مبارکہ، جو چیز اس کے موافق ہوگی اللہ کے ہاں وزن اسی میں پیدا ہو، چھوٹا سا عمل ہو سنت کے موافق ہو وزنی ہے، بڑے سے بڑا عمل ہو، خوبصورت سے خوبصورت عمل ہو، سنت سے ہٹ کر ہے بے وزن ہے، تو وزن تو ہونا ہے، اور ہر ہر عمل اللہ کے ہاں اس کی حیثیت جو ہے ان دونوں معیاروں کے اعتبار سے مقرر ہوگی، کیسی نیت ہے، کیسی اتباع ہے، پھر آگے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، عمل بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، کوئی اس میں شک مت کرو، سب کو تسلیم کرو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت یہ بھی رہی کہ جب کوئی بحث فرماتے ہیں تو جو حوالی موالی بحثیں ہیں ان کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں، قسط کا لفظ آیا تو قرآن پاک میں وزنوا بالقسطاس المستقیم، سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ القسطاس کیا ہے، فرمایا کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اصلا جو عربی میں داخل کر کے معرب کر لیا گیا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے دوسری زبان کا لفظ ہماری زبان میں آ جاتا ہے، کتنے الفاظ ہندی کے بنگلہ میں آ گئے، بنگلہ کے ہندی میں چلے گئے، اور ہماری اردو زبان تو ساری زبانوں کا معجون مرکب ہے، ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کا ایک خادم تھا، وہ اسٹیشن گیا اور اسٹیشن سے واپس آ کر اس کا جو خرچہ ورچہ ہوا اس نے اس کا پرچہ بنایا، پرچے میں لکھا کرایہ آمد و رفت اسٹیشن چار آنا، کیا لکھا؟ کرایہ آمد و رفت اسٹیشن چار آنا، نواب صاحب نے پرچہ دیکھ کے سر پکڑ لیا کہ بالکل ہی تم نالائق آدمی ہو، تم نے یہ پرچہ لکھا چار زبانوں میں، کرایہ عربی کا لفظ ہے، آمدرد فارسی ہے، اسٹیشن انگریزی ہے، چار آنا ہندی ہے، تمہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ایک ہی زبان میں پرچہ لکھ دے؟ اب بیچارہ خادم کیا کرے؟ تو وہ دوبارہ پرچہ بنا کے لایا، اس نے پرچے میں لکھا بھاڑا آنا جانا بھگ بھگ اڈا چارہ، اب پورا ہندی میں ہو گیا، اسٹیشن کا ترجمہ اسے پتا نہیں چلا تو بھگ بھگ اڈا کر دیا، حالانکہ جو پہلے لکھا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ وہ ساری چیزیں اردو کے اندر آ چکی ہیں۔ بتائیے، جو نواب صاحب کے ذہن میں بات آئی وہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گی نہیں آئے گی؟ کہ بھائی کرایہ استعمال ہوتا ہے، ساری دنیا اردو والی اسے استعمال کرتی ہے، کبھی سوچتی بھی نہیں کہ کرایہ عربی کا لفظ ہے، آمد و رفت استعمال ہوتا ہے، اسٹیشن استعمال ہوتا ہے، بس اسٹینڈ استعمال ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے الفاظ ہیں۔ تو جب وہ دوسری زبان میں ضم ہو جائیں تو اب وہ اسی زبان کے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے وزنوا بالقسطاس المستقیم، کوئی یوں کہے کہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا بھائی رومی زبان کا تھا، اس میں آ گیا، عربی بنا لیا گیا، اب کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اب ایک اور نقطہ، عربی زبان تمام زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے، ایسی ایسی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں، سب سے افضل زبان ہے۔ انہی میں سے ایک نقطہ، القسط مصدر ہے، مگر جب یہ ثلاثی میں استعمال ہو اس کے معنی ظلم کے ہیں، اور جب باب افعال میں استعمال ہو اس کے معنی عدل اور انصاف کے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، اس کے معنی عادل کے ہیں، اور واما القاسط فهو الجائر واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، جو ظلم کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ظالم ہیں۔ اور مقسط، ان اللہ یحب المقسطین، یہ تو ہوا ترجمۃ الباب۔ اب دلیل حدیث کے ذریعے، فرمایا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن، دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں، شوق پیدا ہوا کہ اچھا ایسے بول ہیں، رحمان کو پسند ہیں، ایسے بول تو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں، شین قاف نہیں ہے کہ بہت گاڑھا حرف نکلے، بہت ہلکے۔ تو ذہن میں بات آئی کہ جب ہلکے ہیں تو وزن میں بھی ہلکے ہی ہوں گے۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں، کمال ہو گیا، رحمان کو پسند بھی ہے، زبان پر ہلکے بھی ہیں، میزان میں بھاری بھی ہیں، اور شوق پیدا ہوا. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ ہر عیب سے منزہ ہے, وہ عظیم ہے. تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے, تمام خوبیاں کمالات صفات حمیدہ قوت و قدرت سب اللہ کے قبضے میں ہے. حقیقی طور پر کوئی قابل تعریف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی, جس کی ساری صفات ذاتی ہیں. بقیہ میں جو صفات ہیں وہ عطائی ہیں, اللہ کی عطا کردہ, مگر ذات خداوندی کی جو صفات ہیں وہ سب ذاتی ہیں, ازلی ہیں, ابدی ہیں, دائمی ہیں. کسی بھی عیب کا کوئی تصور ہی وہ نہیں. جب یہ سب سے سچی بات ہے تو جتنی بات سچی ہوتی ہے اتنی ہی وزنی ہوتی ہے. جھوٹی بات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی, پھونکوں سے اڑا دیتے ہیں لوگ جھوٹی بات, لیکن بھاری بات وہی ہوتی ہے جو سچی ہے وہ اٹھائے نہیں اٹھتی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابتدا فرمائی کتاب کی انما الاعمال بالنیات, نیتیں ٹھیک کرو, اور انتہا فرمائی وزن اعمال کی حدیث پر, اور وہ حدیث جو وزن اعمال پر بھی دلیل ہے اور ذکر اذکار پر بھی مشتمل ہے. یہ استیناس ہے قرآن پاک کی آیت سے, وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتیوں کے بارے میں کیا فرمایا, ان کا آخری زبان پر جو جملہ ہوگا وہ یہ کہ ان الحمد للہ رب العالمین. اسی سے ہم لوگ جب تقریر ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابتدا میں بھی اللہ کا نام, انتہا میں بھی اللہ کا نام, تو بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے کتاب کو ختم فرمایا. یہ حسن اختتام ہے, اس سے بہتر شاید کوئی انداز نہیں ہو سکتا. اب ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوں اور ہمارے اعمال بھی وزنی ہوں. اس کے لیے ہمیں ہر وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی عالم دین بیعت ہونے کے لیے جاتے اور یہ سوال کرتے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتلائیے, حضرت فرماتے تمہارا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اپنی نیتیں ٹھیک رکھو. مولویوں کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے, ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو کیوں کر رہے ہو. معمولی حقیر دنیا یا شہرت یا دولت کے لیے کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, اس رب العالمین کے لیے کرو جس کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے, جس سے مانگنے والوں میں کمی ہے, جس کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے. وہ جو اجر دے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا عظیم الشان اجر ہے, اس سے اجر کے طالب ہم بن کر کے رہیں. اور جو طلبہ جو اب فضلا بن چکے ہیں ماشاءاللہ, ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ مرتے دم تک دینی مشغلے میں لگے رہیں, یہ نہیں کہ یہاں سے نکل کے دکان پہ بیٹھ رہے یا گائے اور جھونٹے کے پیچھے چل دیے. جب آپ نے یہ علم پڑھا ہے تو اب آپ اسی میں زندگی بھر کیا رہیے، چاہے آپ قاعدہ پڑھائیے، ناظرہ پڑھائیے، میزان پڑھائیے، کچھ بھی پڑھائیے یا اور کسی دینی مشغلے میں لگیے، لیکن مشغلہ کیا ہونا چاہیے؟ دین. اسی میں زندگی، اسی پر موت. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، اس مدرسے کو خیر اور برکت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب چاہیے یہ کہ اس کا مختصر ترجمہ کرو. کون کرے گا؟ جلدی کرو.